Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Coldplay, Jason, dzień dobry, dziś w budziku. No, można by powiedzieć nowe nagranie w trójce, więc przydałoby się także, chociaż swego czasu było. Brum, brum, brum. 4 minuty po godzinie 4:00. Teraz rum. Staring at the 30th party. the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together, two parts love and a pinch of good weather, and top it all off with the sun and mix it with rum. Wesoła drużyna, braci Osborne i przyjaciół, to przed chwileczką niby takie mocniejsze uderzenie, ale to dopiero początek. Witamy Państwa serdecznie, 197 dzień tego roku przed nami, słońce obudzi się, no obudzi się za niecałe pół godziny. Zajdzie przed 21, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin, ubywa, ale gdy pogodny ranek, świt i wieczór, no jakoś może specjalnie tego nie odczuwamy, prawda? Jeszcze te paręnaście minut, więc przeżyjemy. Imieniny dziś. Brunana, Daniela, Dawida, Henryka i Włodzimierza. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Środa, 15 lipca. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. kobiety i przystojnych panów. Co chcą dzisiaj prawdy, czasu i ekranu? A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. Kolejne spotkanie, nie ostatnie i nie pierwsze. O rzeczach dla mnie ważnych łatwiej mówić wierszem. Jak dwóch podróżnych z pociągów różnych na jednej stacji tylko jeden raz. Tak my przez jedną chwilę chwytamy wspólnie czas. Krąży tu coś, raduj zachwyt lub złość, nieważne co i nieważne kto. Krąży tu coś, raduj zachwyt lub złość, nieważne co, warto poczuć to. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. Oczywiście, że zapraszamy. Na trzy sposoby już teraz. Budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i 71335 smsowo. No to może nas weekend zostanie, środa minie, tydzień zginie, a tu 12,5 minuty po godzinie 4. Trzy szybkie, ciach, ciach. Tell me where do I W męskim gronie rodzynek pani Kasia z Krakowa jako pierwsza informuje, że połowa miesiąca za nami. No tak jakby to wychodzi. 2 dni do urlopu i do wschodów słońca nad morzem. 4 nad ranem. Pięknie. W Krakowie 12 i niech idzie w górę. Tego życzymy, by szybko zleciał ten czas przed urlopem, a ten na urlopie niech się ciągnie w nieskończoność. Pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo. SMS-owo jako pierwszy dziś krótko i na temat pan Jerzy. Kłaniamy się i dziękujemy za obudność. A pierwszy telefonicznie pan Tomek z Robczyc dziś do Rzeszowa. To na razie, a później patelnia będzie tłukła się wokół komina gdzieś w okolicach Tarnowa i Krosna. Na razie 9 stopni i ani jednej chmurki. To na krańcach południowo-wschodnich i... Zgodnie z prognozami do pana synoptyka oczywiście będziemy zaglądać, a ja tam widzę już przez ramię, że rzeczywiście w wielu miejscach dziś słoneczny, bezchmurny dzień. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Tak jak będzie czas, by wrócić do porannej korespondencji już nie pierwszych przodowników, których wymieniłem przed chwilą, ale także pozostałych z państwa, tych, którzy już po drugiej stronie radioodbiornika. Zachęcamy. 18 minut po godzinie 4. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy ludzie po narkotykach. A ty spojrzysz. razem, dziewczęta. 25 minut po czwartej. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli kilka wybranych wydarzeń z historii z 15 lipca. W 1745 roku urodził się Jan Piotr Norblin, malarz, rysownik i grafik pochodzenia francuskiego. Przypomnijmy, że został sprowadzony przez Czartoryskich do Polski. Jest autorem scen z życia polskiego przedstawiających sejmiki, targi, typy ludowe i szlacheckie oraz rokokowych scen parkowych. Zmarł w 1830 roku. Z kolei 159 lat temu, w 1861 we Francji zmarł książę Adam Jerzy Czartoryski, mąż stanu, mecenas sztuki, pisarz, przywódca obozu hotelu Lambert na emigracji polistopadowej. W 1864 roku Alfred Nobel otrzymał patent na produkcję materiału wybuchowego nitrogliceryny. A w 1871 urodził się Henryk Arctowski, podróżnik, pionier polskich badań arktycznych. Zmarł w 1958 roku. No i jeszcze jedna data, 116 lat temu zmarł Antoni Czechow, rosyjski dramatopisarz i nowelista. Kilka wybranych wydarzeń z historii na teraz. Ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu. Już za niecałą godzinę, a za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Pogodą taką, że... Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural, a beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural, living your life alone. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Will somebody let me see the light within the dark trees shadowing what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Imagine Dragons. Oni to potrafią rozbudzić. No. Także ciekawość pana synoptyka dotyczącą tego, co nad naszym nieboskłonem. A dzieje się wiele, bo i księżyc, rogal już coraz mniej widoczny, bo coraz bardziej widno. Za kilka chwil wzejdzie słońce. No i ten biały punkcik, o którym to też wczoraj tam w dwóch czy trzech słowach mówiliśmy. Ale gdyby ktoś z państwa także chciał być może podesłać dokumentację fotograficzną, jakoś to będę starał się skomentować. A pan synoptyk o tym, że Europa Zachodnia południe oraz częściowo centralna znajduje się pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże, a nad Polską Wschodnią dominować będzie stopniowo słabnący klin wyżowy. Z kolei od zachodu nasuwać się będzie Zatoka Niżowa z frontem okluzji. O tym zokludowanym powietrzu już kiedyś wspominaliśmy na zajęciach z meteorologii. No tak czy inaczej, napływać będzie z zachodu nieco cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie. Po 4:30 sprawdzamy w szczegółach prognozę na dziś. Pogodnie, słonecznie na zachodzie i na północy oraz na krańcach południowych i wschodnich będzie się chmurzyć. Się będzie chmurzyć aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Tak to formułuje pan od pogody. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju oraz w Tatrach możliwe burze. A wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany, chociaż w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie ma z czego to i spada. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Temperatura ma z czego tych wyjściowych 14, 15, 17 stopni nad morzem. To i będzie ruść, bo chłodniej miejscami tamże oraz w Dolinach Karpackich od 19 do 21 stopni. Ponadto na Pomorzu Zachodnim, na krańcach południowo-wschodnich do 22, na Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski dziś najwyższa temperatura do 27 stopni. No i wydaje mi się, że taki właśnie pogodowy obrót sprawy i lata zadowala wielu z Państwa, bo i takie sygnały także z nadmorza wczoraj, dziś jeszcze nie, ale jednak otrzymaliśmy. To takie urlopowe. Czekamy na kolejne. Kontakt z nami na 3 sposoby. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. You'll never stop this day. I will never. Cześć i za 25 minut piąta. Sygnały od państwa, te już napływające, które bardzo cieszą. No i rzecz jasna także wprawiają w dobry nastrój, bo to już odliczanie do urlopu. No tak, tak. Rzeczony jest 4:20, to od pani Bożeny dokumentacja fotograficzna. Jest rzeczony rogalik na niebie. I fantastyczna korespondencja od pana Piotra. Bieszczady też na słuchu. Caryńska i dokumentacja, tutaj się wyprzedziłem, może tak 3:30, też przepięknie to wygląda. Taki niby kopczyk, ale jednak z tej perspektywy odległej warszawskiej to fantastyczne Bieszczady. Podkarpacie i biegający pan Adam z Jarosławia zgłasza na słuch i pozdrawia z trasy Jarosław-Kopalino. Od jutra biegamy nad morzem. Zmiana, że tak powiem, i destynacja również wakacyjna, ale chyba pora do wstawania i do wystartu się nie zmieni. No nie wiem, tak mniemam, bo za chwilę ta nasza ulubiona. Jest na słuchu także pan Marcin. Dzisiaj trasa Chorzów-Sandomierz. Sporo osób za kółkiem, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie przygarść dobrych informacji drogowych. Tego się trzymajmy, jedźmy ostrożnie. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. Ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W kresinkach zaszyję się, to daleko jest. Może jak zorze świat i zaświeci. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dave Matthews i jego drużyna. A propos Helsinek, Finlandii, pan Antoni na posterunku. Dużo słońca, około 10 stopni teraz, ale w ciągu dnia do 23 albo i więcej. Z pozdrowieniami, nie tylko z Helsinek, także z Turku. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały drogowe, już bez utrudnień na drodze numer 48 między Kozienicami a Dęblinem. W Nagórniku doszło do kolizji. Nic poważnego się nie stało, ale zablokowany był jeden pas ruchu. Policja kierowała ruchem wahadłowo. Teraz już bez utrudnień na mazowieckim odcinku drogi numer 48 między Kozienicami a Dęblinem. Niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No, wiadomo, spać się chce, a być może jeszcze dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów przed nami. Mam nadzieję, że wspólnie te bezpieczne, być może również i do pracy. No to uwaga, uwaga, synchronizujemy zegarki, patrzymy na liczniki, na zegarki, a ja mówię... Patrząc w niebo, że przeleciała nasza ulubiona 4:44, 44, 44, 44, 44. Brak zachmurzenia, księżyc nadgryziony, deszczu i wiatru też brak. Zdaje się, że idzie dobre na polu za oknem, dycha, ale dużo lepiej zapowiadające się. To od pana Stefana z Mielca. Takie oto informacje. Krótko i na temat od pana Waldka z Krasnego Zdawu. Siemanko, szefie. Takie powitania to lubię. Sygnał od pana Tomka z okolic Kielc. No i znów dziś rozpoczynamy. Z samego rana linia numer 12. Jednym kursem człowiek pojedzie do domu. Koło 10 już będzie po robocie i na śniadanie. Dobrego dnia życzy kierowca zawodowy autobusu miejskiego pan Tomek. Na dzień dobry także pani Iwona Zmysy. Przypomina, że środa minie. Tak, właśnie zapowiada się ładny dzień. Niebo bezchmurne. Na termometrze w Nysie też plus 10. No i z pozdrowieniami ciepłymi dla wszystkich, by ten dzień też był właśnie takiż właśnie ciepły. No to teraz Adriatyk zdaje się, że też ciepły. Tak mi się skojarzyło, bo ten początek, zdaje się, że słyszałem w końcówce audycji Mariusza Owczarka, ale mogłem się mylić. No i co? I pan Piotrek Skarogaj tu też z nami, dziś wolny od pracy. Choć jestem obecny, to mogę odpłynąć w każdej chwili, że przepraszam, jutro będę z nami z budzikami do końca. Bardzo dziękujemy. Postawcie o tym, że w kalendarzu osobliwym znowu, kto to wymyśla? Światowy Dzień Wirtualnej Perkusji. No to będzie okazja do tego, by troszkę pobębnić, podudnić. I to nie mówię tylko o deszczu i o burzach w ciągu dnia, ale także o tym, co po godzinie 5. Również w muzycznym kalendarzu. Z nutą jasnej zieleni Leszno też pozdrawia. Bezpieczna drzemka dziś. Akurat mało by człowiek nie zaspał. Pani Ola z Krajowej Piątki. Do przodu i dzień dobry. Pan Karol z Piotrkowa o tym, że szybciusieńko dziś raport pogodowy w Piotrkowie 11 na osi i chwilowo bezchmurno. Urlopowo, co podziwiamy zresztą. Florencja z maszynką i resztą na te niecałe 5 minut do 5. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play, and every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my shoes drawn. It's always darkened.